ใกล้ๆบ้านคุณเฉลิมนะเป็นทาวน์เฮาส์อยู่ทางซ้ายมือเป็นบ้านที่มีคนพูดกันว่ามันน่ากลัวก็เนื่องจากว่ามันมีสิ่งเร้นลับที่ไม่ค่อยจะดีสิงสู่อยู่อย่างเงียบกริบแต่ทำให้คนหวาดผวาเจ้าของเดิมซื้อแล้วไม่เคยเข้ามาอยู่เลยเขาให้เช่ามาตลอดตั้งร่วม10ปีมาแล้วพออยู่ต่อมาตอนหลังก็เห็นมีแผ่นกระดาษมาติดคงจะเป็นหมายศาลชาวบ้านแล้วก็คุยกันมาบ้านนั้นธนาคารมายึดแล้วหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนเจ้าของใหม่เจ้าของใหม่ก็ดูแลแต่ก็ไม่ได้มาอยู่เองซ่อมแซมมันเป็นการใหญ่เสียงทุบโน่นตอกนี่โป๊กเป๊กโป๊กเป๊กแล้วก็ทาสีใหม่ปรับปรุงเสร็จแล้วก็ให้คนเช่าคนที่มาเช่านี่เขาอยู่กัน2คนยังหนุ่มยังสาวอายุยังไม่น่าจะถึง30หน้าตายังอ่อนๆกันอยู่แต่ว่าตอนย้ายมาก็เห็นว่ามีเด็กตัวเล็กๆ 2-3 คนมาด้วยวิ่งเข้าวิ่งออกส่งเสียงกันเจียวจ้าวจะเป็นลูกหรือหลานก็ไม่รู้ได้อยู่กัน 2-3 คืนก็เกิดมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นจนตกใจนั่นก็คือปิดบ้านปึงปังโครมครามกลางดึกเสียงเปิดประตูรั้วเสียงดังเพราะว่ามันเป็นประตูเหล็กที่ฝืดๆแล้วก็ได้ยินเสียงติดเครื่องยนต์ขับเจ้าปิกอัพสีขาวหายเงียบไปพอดีในช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่น้ำกำลังท่วมแถบภาคกลางก็นึกไปว่าเขาอาจจะมัวแต่ไปช่วยเหลือญาติพี่น้องอยู่ก็ไม่ได้กลับมานอนแต่ว่าเสียงปิดประตูบ้านเสียงเปิดประตูรั้วเหล็กเก่าส่งเสียงครวญครางด้วยความปืดแล้วรีบร้อนขับรถออกไปราวๆตีสองเนี่ยมันชวนให้สงสัยว่ามีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าใครเป็นใครตายหรือยังไงหรือว่าเกิดความขัดแย้งกันขึ้นแต่การออกไปทั้งสองคนเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดอยู่นอกบ้านมากกว่าสองคนหนุ่มสาวหายไปราวๆ 7-8 วันแล้วตอนสายๆวันอาทิตย์วันหนึ่งเขาก็กลับมาคราวนี้ไม่ได้มาแค่สองคนมีคนอื่นๆมาเต็มกระบะท้ายเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายคุณเฉลิมแอบมองดูจากหน้าต่างบ้านแล้วส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุแต่งเนื้อแต่งตัวกันแบบคนต่างจังหวัดนะแบบคนที่จะไปทำบุญสุนทานกันที่วัดบางคนมีผ้าขาวม้าคาดพุงมาด้วยพวกเขาส่งเสียงคุยกันเอะอะแล้วก็พากันเข้ามาในบ้านเสียงคุยกันอยู่ในบ้านพักใหญ่คุณเฉลิมก็ต้องสะดุ้งเพราะจู่ๆก็มีเสียงท่องบ่นมนตราคาถาอาคมมืมงามมืมงามน่ากลัวมากเป็นเสียงผู้ชายเสียงนั้นดังสูงสูงต่ำต่ำก้องในบ้านท่องมนอย่างถี่กระชั้นแทบจะไม่หายใจหายคอเสียงของผู้ชายคนที่ว่านี้ขนาดทำให้นกพิราบที่เกาะอยู่ใต้ชายคาตกใจพากันบินหนีพื้นภาพพื้นภาพอย่างตื่นระหนกเสียงนั้นยังคงดังต่อเนื่องมาหยุดยั้งแล้วก็มีเสียงเด็กผู้หญิงร้องไห้จ้าดังขึ้นมาเสียงผู้หญิงแก่ปลอบให้เงียบเสียอย่าร้องเดี๋ยวพ่อหมอว่าเด็กก็ค่อยๆเงียบไปได้ยินคำว่าพ่อหมอก็รู้ได้ว่าคงจะเป็นทำพิธีกันน่ะคนทำพิธีคงจะเป็นหมอผีหรือหมอไสยศาสตร์ก็เลยคิดต่อไปว่าจะต้องมีเรื่องผีเรื่องสางพูดผีวิญญาณแน่นอนก็เลยทำให้นึกดาวไปต่างๆนานานอกจากเสียงท่องคาถาแล้วก็ยังมีเสียงซัดเข้าสารหรือว่าสายเสกก็ไม่แน่ใจแต่ว่าได้ยินเสียงดังกระทบข้างฝาตกลงพื้นกระเบื้องเสียงกราวทั้งที่ชั้นบนชั้นล่างเสียงท่องมนต์นั้นยิ่งรุนแรงหนักแน่นฟังดูน่ากลัวมากดังสะท้อนอยู่ในบ้านนั่นแหละลูกสองคนทั้งคุณเฉลิมมองหน้ากันเลิกลักเพราะยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็พากันถามแม่ว่าเสียงอะไรใครทำอะไรแม่ก็บอกลูกบอกว่าข้างบ้านเขาทำพิธีอะไรสักอย่างไม่รู้เสียงนี้ดังอยู่พักใหญ่พร้อมกับเสียงซัดบางสิ่งบางอย่างดังกราวแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เดาว่าคงจะมีการไล่ผีแน่ๆทำไมอย่างนั้นไม่ซัดอะไรไปทั่วอย่างนั้นหลังจากนั้นตอนบ่ายๆพวกเขาคงจะกินข้าวกันเสียงช้อนเสียงจานเสียงว่าเอาข้าวมาอีกเอาแกงมาหน่อยไอ้นั่นหมดหรือยังไอ้นี่มีอีกไหมไปซื้อน้ำแข็งมาหน่อยสิพอบ่ายคล้อยไปสัก 3 โมงเย็นก็พากันนั่งรถปิ๊กอัพกลับไปพวกเขาไปกันหมดแล้วปิดบ้านเอาไว้ยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นจนตอนเย็นแดดร่มลมตกสองหนุ่มสาวเจ้าของบ้านก็ขับรถกลับมาเพียงสองคนเสียงป้าอ้วนบ้านหลังถัดไปก็ถามว่าเมื่อเช้านี่ทำอะไรกันเสียงผู้หญิงก็บอกว่าให้หมอมาไล่ผีผีอะไรอ่ะผีผู้หญิงจ้ะ ย้ายมาสองสามวันแรกก็เจอเลยที่ทำให้รีบต้องออกไปกลางดึกกันแหละอ้าวบ้านมีผีด้วยเหรอเสียงป้าอ้วนจะถามอย่างคลางแคลงสงสัยเหลือเกินก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เหมือนกับฝันไปอย่างนั้นแหละเห็นว่ามาหาน่ะเป็นผู้หญิงผมยาวรุ่มร่ามเลยเดินเข้ามาในห้องเดินช้าๆแล้วก็นุ่งผ้าถุงยาวลากพื้นเสื้อคอกลมสีขาวๆแล้วก็เดินมาที่เตียงมายืนจ้องฉันก็ตกใจร้องจนแฟนตื่นนะบอกให้เขาเปิดไฟเร็วๆเปิดไฟแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ฉันไม่กล้านอนแล้วก็เลยให้เขาขับรถพาไปนอนค้างกันที่บ้านแม่เสียงป้าอ้วนร้องอ้อแล้วก็พูดว่าคนเขาก็มาเช่ากันหลายคนแล้วแต่ไม่เคยมีใครบอกว่าเจออะไรคนขายโจ๊กก็เคยอยู่ตั้งหลายปีก็ไม่มีอะไรคนขับแท็กซี่ก็มาอยู่ก็ไม่เห็นว่ายังไงนี่นักร้องก็อยู่ไม่เจอเลยนะแต่ฉันเจออ่ะฉันเจอเข้าแล้วอ่ะกลัวมากเลยพูดแล้วขนลุกนี่จะอยู่ได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เดี๋ยวให้หมอผีมาไล่แล้วก็ยังเสียวๆสันหลังอยู่เลยถ้าแฟนไม่อยู่บ้านน่ะฉันคงอยู่คนเดียวไม่ได้แน่ๆก็เป็นอย่างที่หญิงสาวนะพูดนั่นแหละขนาดว่าหาหมอผีทําพิธีไปแล้ว2คนนั่นก็ยังไม่กล้ามานอนพวกเขามาตอนเช้าพอค่ำก็ขับรถออกไปเสียงคุยกับป้าอ้วนว่าหวาดระแวงมากใจคอไม่ดีเลยมันเหมือนกับมีคนอื่นมาอยู่ในบ้านด้วยสองผัวเมียก็ตั้งใจว่าจะเอาจักรเย็บผ้าลงมาทำงานเย็บเสื้อผ้าหรูแต่มาเจอแบบนี้แล้วก็ต้องคิดหาที่ใหม่แล้วไม่กี่วันต่อมาราวๆสัปดาห์หนึ่งเห็นจะได้ก็ขนของย้ายไปยอมให้เจ้าของบ้านยืดเงินประกันผู้หญิงก็บ่นเสียดายเงินตั้ง 7,000 อยู่กันเพียงไม่กี่วันไปขอคืนเขาก็ไม่ให้คนละแวกนี้ก็ยังแปลกใจกันว่าบ้านนั้นเกิดมีผีได้ยังไงคุยกันไปคุยกันมาด้วยความสงสัยมันมีช่วงที่ธนาคารยึดนะบ้านไม่มีคนอยู่ว่างเกือบ2ปีผีอาจจะมาอยู่ในช่วงนี้เคยได้ยินมาว่ารูปปั้นเก่าๆตั้งทิ้งเอาไว้นานๆยังมีวิญญาณมาสิงต้นไม้ใหญ่ๆอายุเป็น100ปีผีก็มาอาศัยดวงวิญญาณเหล่านี้พเนจรร่อนเร่ไปก็ต้องการที่อยู่เป็นหลักแหล่งเหมือนกันกับมนุษย์นั่นแหละก็น่าจะเป็นได้ว่าบ้านนั้นทิ้งร้างเอาไว้เป็นปีๆวิญญาณอาจจะล่องลอยมาพบเจอเข้าก็อาจจะเข้าไปอาศัยสิงสู่อยู่ในครอบครองก็อาจจะเป็นได้ครับเมื่อ5ปีมาแล้วคุณอรวรรณยังจำได้ดีเธอทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งเสร็จแล้ววันนั้นพี่สาวโทรมาหาบอกว่าพี่โสตายแล้วพี่โสก็คือหมายถึงพี่เขยชื่อโสพลตายแล้วเป็นอะไรตายอ่ะหมากัดหมากัดตายหมาบ้าเหรอพี่บ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาตายแล้วอะงงไปหมดแล้วเนี่ยเล่าให้รู้เรื่องหน่อยสิเอาไว้เจอกันแล้วจะเล่าตอนนี้พี่หัวหมุนไปหมดแล้วไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อคืนเขาไปเฝ้าสวนแล้วก็เจอเป็นศพอยู่ในสวนเขาไปนอนที่กระต๊อบเฝ้าสวนน่ะขโมยมันมาลักผลไม้มีคนเห็นว่าหมาตัวเบ้อเร่อเลยมันวิ่งออกมาจากสวนเมื่อคืนนี้อรวรรณวางหูไปแล้วตัวก็ยังชาเด็กอยู่แม้ว่าพี่โสนี่จะเป็นเพียงพี่เขยแต่ก็สนิทกันมากเขาเป็นคนดีเขาไม่น่ามาต้องตายอย่างนี้อายุก็ยังไม่มากราวๆสัก40ปีเท่านั้นเองอรวรรณรีบโทรบอกสามีที่ทำงานเขาจะได้รีบกลับเพื่อจะได้เดินทางไปงานศพคืนนี้คงจะตั้งสวดเสียงสามีก็ไม่เชื่อเหมือนกันหมากัดเหรอเฮ้ยมันถึงขนาดนั้นเจ้าเหรอไปแล้วก็รู้เองละเขาว่าหมาตัวโตด้วยสงสัยจะเป็นหมาฝรั่งไอ้ที่มันชอบกัดเด็กเป็นข่าวอยู่บ่อยๆละมั้งสามีก็กลับมาเร็วก่อนเวลาเลิกงานอรวรรณเตรียมตัวไว้แล้วครู่เดียวก็ออกเดินทางกันไปเลยไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ห่างไกลจากกรุงเทพที่งานศพใกล้ค่ำแล้วบนศาลาใหญ่เปิดไฟสว่างคนแต่งชุดดำๆขาวๆกวักไกวอยู่เสียงปี่พาดราตะโพนก็ดังอยู่บนศาลาอรวรรณกับสามีก็นั่งคุยกับพี่ปราณีพี่สาวนี่ชาวบ้านเขากำลังกลัวกันมากเลยอ่ะมันกัดเละไปทั้งตัวหมาอะไรอ่ะหมาฝรั่งใช่ไหมไม่รู้สิแต่คนที่เห็นนะเขาว่าไม่ใช่นะหมาไทยนี่แหละแต่ตัวมันโตเฮ้ยพูดจะไม่เองมั้งไม่พูดเองแล้วเขาเห็นแต่ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนมายังไงแล้วก็ทำยังไงกับหมาผีอ่ะ เผาศพเข้าไปแล้วถึงได้รู้ว่าจริงๆนะหมาที่กัดนะไม่ใช่แค่ตัวเดียวแต่มีอยู่3ตัวมันรุมกันเลยเหมือนกับโกรธแค้นเขาเป็นอย่างมากตามธรรมดานะเขาเป็นคนเกลียดหมาอย่างเข้ากระดูกดำแต่ว่าตอนเด็กๆ เขากลัวหมามากตอนอายุราวๆ 5-6 ขวบเขาโดนหมาฟัดเกือบตายทำให้ใบหน้าของเขาเป็นแผลเป็นแล้วก็ตาข้างซ้ายเกือบบอดหมาที่กัดเขานั้นเป็นหมาคนข้างบ้านมันเกลียดเด็กบังเอิญเขาวิ่งออกไปจากบ้านแล้วไปเจอมันเข้ามันก็ตรงเขาไล่กัดเขาวิ่งหนีแล้วเกิดล้มลงมันก็กระโจนเข้าฟัดเขาร้องไห้จ้าแม่ออกมาดูก็เห็นเขาคลุกขี้ฝุ่นหมาคร่อมอยู่บนตัวเขาแม่เขาก็ไล่หมาคว้าไม้ไล่ตีมันก็หนีไปแต่เขาเกือบจะตายเลือดเต็มหน้าเต็มตาเนื้อตัวแผลเต็มไม่ได้เป็นแต่ที่หน้านะที่แขนข้างขวาก็มีเวอะหวะหมดพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเย็บไปตั้งหลายสิบเข็มเขาก็เลยกลายเป็นเด็กกลัวหมามากเห็นหมาร้องไห้ทุกทีวิ่งหนีไปไกลๆไม่เข้าใกล้หมาเลยไปเรียนหนังสือแผลเป็นเบอะหวะที่หน้าข้างลูกในตาก็ทำให้ตาข้างนั้นเหมือนจะฉีกขาดเพื่อนๆเรียกเขาว่าไอ้ตาแหกบางคนก็เรียกไอ้แหกนะกลายเป็นฉายาของเขาเพื่อนๆเรียกติดปากมาจนโตพอย่างเข้าวัยรุ่นแผลเป็นหมากัดก็เห็นได้ชัดแล้วมันใหญ่ตามตัวเขาด้วยไม่น่าดูเลยมันน่าเกลียดเพื่อนๆมีแฟนกันแต่ว่าเขาจีบผู้หญิงคนไหนก็ล้วนแต่รังเกียจแผลเป็นที่ใบหน้าก็เลยไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากมีแฟนที่ตาแหกอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาเป็นคนนิสัยดีมีสัมมาคารวะผู้ใหญ่ชอบแต่ว่าสาวๆไม่ชอบหนำซ้ำยังแอบหัวเราะกันซะอีกไม่มีใครสงสารเขามันก็เลยเป็นปมด้อยเป็นอย่างยิ่งช่วงวัยรุ่นนั้นเขาซึมๆไปไม่ค่อยพูดค่อยจาพ่อแม่ก็สงสารเขาเสร็จแล้วอยู่ๆเขาเปลี่ยนไปเขาลากไม้ท่อนหนึ่งไปไล่ทุบหมาตัวหนึ่งจนตายเป็นหมาของยายคนหนึ่งบ้านอยู่ห่างออกไปหลายหลังคาเรือนยายเจ้าของหมามาต่อว่าด่าทอถึงหน้าบ้านเดือดร้อนพ่อแม่เขาต้องออกไปถามว่ามันเรื่องอะไรพอรู้ความจริงก็เรียกลูกชายมาสอบถามทั้งต่อหน้ายายแก่คนนั้นเขายอมรับว่าฆ่าหมาตัวนั้นจริงเหตุเพราะมันไล่กัดเขาวิ่งหนีรอดมาได้แต่มันทำให้เขาเจ็บใจมากยายคนนั้นก็ชี้หน้าเรียกเขาไอ้โหดตั้งแต่วันนั้นจากคนที่หวาดกลัวหมาก็กลับกลายมาเป็นคนเกลียดหมาอย่างเข้ากระแสเลือดเห็นหมาเป็นไม่ได้เจ้าตัวไหนมาเห่าหรือว่าขู่คำรามใส่เขาไม่ได้เลยเขาจะต้องหาทางทุบตีหรือว่าเอาก้อนดินก้อนอิฐกว้างซะจนได้หมาบางตัวมันกลัวแต่หมาบางตัวมันก็เกลียดเขาตลอดวัยหนุ่มนี่เขาไม่เคยมีแฟนจนอายุ30พ่อแม่สงสารเขามากเพราะว่าเขาออกจากเครียดมากไม่สูงสิงกับเพื่อนฝูงปลีกตัวอยู่คนเดียวเงียบๆไปทำงานที่ไหนก็ทำได้ไม่นานต้องลาออกบ้างโดนให้ออกบ้างเพราะไปมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานบางคนก็หาว่าเขาบ้าเรียกเขาไอ้บ้ามีเรื่องชกต่อยทำร้ายร่างกายพ่อแม่ต้องเสียเงินเสียทองในคดีความที่เขาก่ออยู่บ่อยๆอายุมากแล้ว30แล้วพ่อแม่สงสารก็อยากให้เขาแต่งงานก็คิดหาเมียให้เขาแต่ไปสู่ขอลูกสาวใครในแถวบ้านเขาก็ไม่ตกลงรังเกียจหน้าตาแผลเป็นยับเยินของเขาพอสาวๆไม่เอาเขาก็เลยมองหาสาวขึ้นคานบางคนแล้วก็พวกแม่ไม้พี่สาวของอรวรรณก็คือพี่ปราณีเนี่ยก็ถูกเท่าแก่มาทาบทามจริงๆแล้วพี่ปราณีเนี่ยไม่ได้ชอบอะไรเขาแต่ว่าตัวเองก็อายุมากปีนั้น41เข้าไปแล้วพ่อกับแม่ก็อยากจะให้แต่งงานเสียทีพี่ปราณีเนี่ยพูดก็พูดแต่ว่าหน้าตาไม่ได้สวยงามดำดำผอมๆพูดจาหวานผ่าซากเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ได้อ่อนหวานไม่มีเสน่ห์น่ารักแต่อย่างใดสุดท้ายเขากับพี่ปราณีก็แต่งงานกันบ่าวสาวอายุห่างกัน11ปีพี่สาวก็บ่นอายๆชาวบ้านอยู่เหมือนกันหลังจากแต่งงานก็ทำนาทำสวนช่วยกันอย่างขยันขันแข็งแต่ว่าเขาก็ยังไม่เลิกเกลียดหมาที่บ้านไม่เลี้ยงสัตว์หน้าขนชนิดนี้เลยแต่งงานอยู่กินกันตั้ง10ปีแต่ไม่มีลูกไปหาหมอก็ไม่มีพออายุเข้า40เขาก็กลัดกลุ้มหมกมุ่นซึมเศร้าลูกก็ไม่มีชีวิตมันไม่สมบูรณ์เลยเกิดประสาทกินพี่ปราณีก็โทรศัพท์มาบ่นให้อรวรรณฟังอยู่บ่อยๆช่วงก่อนเสียชีวิตเขามักจะฝันแปลกๆฝันเห็นแต่ว่าหมาไล่กัดเขาจะตกใจตื่นกลางดึกเหงื่อแตกพรากเต็มตัวร้องเอะอะลั่นบ้านท่ามกลางความมืดพี่ปราณีต้องเขย่าตัวปลุกให้เขาตื่นพอตื่นเขาก็สงบลงมันเหมือนเป็นลางบอกเหตุภายหลังมารู้ว่าหมาที่กัดเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวตัวผู้2ตัวเมีย1เด็กหนุ่มคนที่เห็นไม่กล้าพูดในทีแรกเพราะว่าหมาตัวหนึ่งเป็นหมาของลุงเขาเอง อีก2ตัวเป็นหมาที่อยู่ข้างบ้านมัน3ตัวมักจะออกหากินด้วยกันกลางคืนมันไม่ค่อยอยู่บ้านนะชอบลักขโมยเป็ดไก่ชาวบ้านกินอยู่เป็นประจำคาดเดากันว่าพวกมันคงเข้าไปในสวนพี่โสนี่คงจะไปไล่ตีมันเข้ามันก็เกิดฮึดสู้ขึ้นมาเพราะว่าเจ้า3ตัวนี่มันดุไม่กลัวคนแล้วอีกอย่างเขาเคยไล่ตีมันมาก่อนมันอาจจะเกลียดเขาอยู่เป็นทุนเดิมขณะเดียวกันก็มีบางคนไม่ปักใจเชื่อเขาบอกไม่ใช่หมาที่ฆ่าเขาว่าน่าจะเป็นคนที่ทำฆาตกรรมอำพรางแล้วบิดเบือนโยนความผิดไปให้หมาพี่ปราณีทีแรกก็ว่าเป็นไปไม่ได้แต่พอหลังๆก็ชักจะพูดว่าบางทีก็อาจจะเป็นไปได้เพราะจริงๆแล้วมีเจ้าของหมาหลายคนเกลียดเขาอยู่เนื่องจากพี่โสไปตีหมาที่เขาเลี้ยงไว้พี่ปราณีก็รู้สึกสับสนจะเชื่อใครดีอดรนทนไม่ไหวก็ได้โทรศัพท์ชวนให้คุณอรวรรณกลับไปบ้านไปเป็นเพื่อนจะไปหาคนทรงบังเอิญอรวรรณไม่ว่างพี่ปราณีก็เลยไปกับเพื่อนที่บ้านแล้วโทรมาเล่าให้ฟังคนทรงบอกว่าที่พี่โสเคราะห์ร้ายอย่างนั้นเป็นเพราะกรรมที่ทำให้เกิดขึ้นทำให้หมารุมกัดเขาและที่หมากัดตอนเด็กนั้นก็กรรมเก่าตามมาจากชาติก่อนพี่ปราณีก็เริ่มทำใจได้แม้ว่าจะสงสารพี่โสมากแต่พอรู้ว่าเขาเป็นไปตามเวรกรรมที่เขาก่อเอาไว้ก็ค่อยคลายความสงสารลงได้บ้างครับมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องแปลกๆตัวต่อครับตัวต่อต่อยคนขี้เมาแถวบ้านตายไปน่ากลัวมากตัวต่อมาทำรังเยอะไปหมดที่นั่นทำตามต้นไม้แม้แต่เสาไฟฟ้ามันก็ยังไปก่อรังเอาไว้บางทีก็ทำในหลุมดินก็มีอย่างในป่ากล้วยทำในหลุมกล้วยนั้นก็ต่อยเจ้าของสวนจนเกือบตายเพราะไม่เห็นเดินเดินตัดกล้วยอยู่เท้าหล่นพลุบลงไปในหลุมเพราะมันก็ต่อยเอาต้องเพ่นหนีอย่างไม่คิดชีวิตถึงได้รอดมาได้ตาคนที่ถูกต่อต่อยตายในแกชื่อทองดีตัวสูงใหญ่แต่พอแก่ชราหลังก็โค้งงอเป็นคนชอบกินเหล้าเมายามาตั้งแต่หนุ่มๆยันแก่แล้วก็ยังไม่เลิกแกเคยเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยที่ยังทำงานอยู่กินเหล้าหนักจนเวลาทำงานในมือจะสั่นแกเป็นช่างเชื่อมแกทำงานดีทางบริษัทที่กรุงเทพส่งไปทำงานที่สระบุรีร้านทางโน้นขอตัวไปประจำที่ร้านด้วยกินเงินเดือนบริษัทรับเงินเป็นปีมีโบนัสด้วยไปอยู่ที่โน้นเกิดโชคดีเท่าแก่ยกน้องเมียให้แต่งงานกันกลายเป็นเท่าแก่ไปเลยร่ำรวยมีเงินมีทองชีวิตก็เลยเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้กินข้าวแล้วยืนมองเห็นคนเดินมายกมือ2นิ้วแตะริมผิวปากทำท่าคีบบุหรี่ขอบุหรี่ตัววางงั้นเพื่อนก็ให้จะสูบบุหรี่ก็ขอเขาตลอดเพราะไม่มีเงินซื้อแต่พอได้กับน้องเมียเท่าแก่ชีวิตเปลี่ยนไปมากไม่ทำตัวอย่างเก่าแล้วมีเงินมีทองอยากกินอยากซื้ออะไรก็บอกเมียแต่ต่อมาชีวิตมันก็พลิกผันเพราะว่าแกกับเมียแต่งงานอยู่กินกันตั้ง10ปีแต่ไม่มีลูกทำยังไงก็ไม่ได้ลูกเมียเท่าแก่ก็ยุน้องสาวให้หาผัวใหม่แกรู้ข้าวเสียใจมากประชดเลยขอหย่ามันก็เข้าทางเขาสิเขาไม่ง้อก็หย่าให้ด้วยความยินดีช่วงอยู่กับน้องเมียเท่าแก่แกก็กินเหล้าเข้าใจว่าเมียก็คงจะเบื่อความขี้เหล้าเมายาของแกด้วยนั่นแหละถึงได้อยากจะเลิกแกไม่มีอะไรติดตัวไปทำงานที่กรุงเทพอีกที่บริษัทเก่าอ่ะแกเคยจะโดนบริษัทเอาออกตั้งแต่อายุ55แต่ว่าหัวหน้าคนหนึ่งเขาไปค้านไม่ให้เอาออกต้อง60ตามกฎหมายตอนนั้นแกได้เงินที่เขาจ้างให้ออกมาแล้วพอโดนหัวหน้าที่เป็นคนตรงค้านบริษัทก็จ้างต่อจนอายุ60เขาก็ให้ออกจะไม่ให้เงินหัวหน้าก็ไปค้านอีกบริษัทก็ต้องจ่ายให้แกอีกหัวหน้าคนนี้คนดีคนตรงใครยัดซองไม่ได้น้ำแข็งเปล่าแก้วเดียวถุงเดียวก็ไม่กินน้องใครเอารถเก๋งมาให้แกก็ไม่เอาแกเป็นคนตรงทีนี้ก็กลับมาอยู่กับน้องสาวที่หมู่บ้านมาเป็นไอ้ขี้เมาอยู่แถวบ้านทำงานรับจ้างก็แก๊กหาเงินกินเหล้าไปวันหนึ่งตัวต่อมันเกิดมาทำรังที่ข้างยุ้งข้าวบ้านน้องสาวรังของมันสีขาวนวลๆน้องสาวกลัวมากเวลาน้องสาวขึ้นยุ้งข้าวในมีเสียงตึงตังมันก็จะออกมาปรุดเป็นลำขึ้นฟ้าไปเลยแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันไม่ขึ้นฟ้าล่ะมันจะทำยังไงมันพุ่งเข้ามาใส่คนเข้าไปจะเป็นยังไงมายังไงไม่รู้มาอยู่แถวบ้านเคยมีคนโดนตัวต่อต่อยไปหลายคนแล้วผู้ชายคนหนึ่งต้องไปโรงพยาบาลผู้หญิงอีกคนโดนเข้าไปถึงกับประสาทเสียเป็นบ้าเป็นบอไปเลยถ้าต่อยหัวนี่ทนพิษไม่ไหวก็ตายนะน้องสาวก็ขอให้แกช่วยไล่มันไปแกก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าจะทำไงดี ขาก็บอกให้แกเอาข้าวเหนียวไปวางกล้วยหวีแล้วก็บอกเล่าให้ตัวต่อย้ายไปอยู่ป่าอยู่ดงโน่นแกก็บอกเล่าขอให้ไปเสียบอกเล่าอยู่อย่างนั้นเป็นปีก็ยังไม่ไปซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังไม่ไปน้องสาวก็บ่นกลัวมันทำอะไรที่ยุ้งข้าวนี่ไม่สะดวกเลยตาทองดีเมาเข้าไปก็โมโหทำไมไม่ไปสักทีก็บอกเล่าไปทั้งสองทีแล้วดื้อเหลือเกินเอาไฟเผาไล่แหมไปเลยดีไหมแกเอาไฟไปเผามันตอนค่ำๆหลังจากกินเหล้าเมากลับมาที่บ้านได้ยินน้องสาวบ่นก็เลยเดือดใช้ผ้าคีริ้วผูกมัดปลายไม้จุ่มน้ำมันโซล่าจุดไฟแล้วแย่เผาที่รังของมันพวกมันร้อนก็หนีออกมารุมต่อยแกจนล้มลงมันต่อยไม่เลือกถึงกับสลบนำตัวส่งโรงพยาบาลหมอก็จนปัญญาเพราะว่าอาการหนักมากปิดฉากชีวิตแกไปแล้วตาทองดีที่ใครๆเรียกไอ้ขี้เมาคนตายไปหนึ่งคนแต่ตัวต่อก็ยังอยู่และดูเหมือนจะดุร้ายกว่าเดิมหลังจากเผาศพแกไปแล้ว7วันน้องสาวของแกเห็นปรากฏว่าเงาน้องชายมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่หน้ายุ้งข้าวกลางดึกสงัดแกก็จุดธูปบอกวิญญาณบอกวิญญาณน้องไปสู่ที่ชอบไม่ต้องเป็นห่วงอะไรพอตอนเช้าปรากฏว่ารังต่อนั้นกลายเป็นรังต่อร้างพวกมันย้ายไปหมดแล้วเหลือแต่รังเปล่าๆแปลกมากวิญญาณตาทองดีคงจะมาทำอะไรกับรังต่อน้องสาวแกก็ไม่รู้แต่เข้าใจว่าผีน้องชายเนี่ยคงจะมาไล่พวกมันไปครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆนำมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ